się bez alarmu, jest południe 12. Mam idealny nastrój, dach, swój czas i lapka. Brak prądu, buja, chaos, a chrapka u dziadka to gwarancja, że nie powstanie z tego przytulanka. Drin z ginu, sprite, wstępna stymulacja. Chin chinu nie chcę, zechce go moja panna. Choć lampki nie wymaga, potrawa kulinarna, a kucharka z niej jak mówczyni ciekawsza niż Pascal. Spun, śnił mi się, ziścił sen, nabijam dzidę, inhalacja. Służy, gdy smażona marycha hitem. Niedoinformowany, legendę nazywa mitem. Wedle prawideł to jedna z naturalnych kadzideł. Włącza się arbiter rozgrywek codzienności, nieprzekupny i surowy, choćby nieliczne jednostki. W tematyce chill out, w żyłach już krąży rum. Likier dobry jest na babskie combry, lecz się zdążył stłum. Alko, sensja, pęta jak hejna. Wolny umysł chęci, uwielbiam ten stan. Alko, sensja, pęta jak hejna. Wolny umysł chęci, butem stan uwielbiam. Znowu dziś miałem 100% pewności, że nie odmówisz mi tych przyjemności. Mam sorty i zaprosiłem ci gości. Chill dziadzia, najpierw napiszemy tego się patrza. Coś w przodowych klimatach, może coś wesołego. Koleżankom, kolegom, prego beat jak Prince Persa. Rap grane szczersza, ukryta w międzywersach. W tekstach amnestia mówiąca o szczerych chęciach. Udział wzięcia w imprezkach takich jak Mohamed Ali na ringu wyobraźni tańczyć. Walczyć, z marzeniami żyć i tak sztyc. I tak sztyc, i tak sztyc. Pasją się dzielić, chodzić, robić tem. Dbać o chill, chilluję dziś. Na strajd bliski w tym, a będzie git, yo. A będzie git, yo, a będzie git. Alko, sensja, pęta jak hejna. Wolny umysł chęci, uwielbiam ten stan. Alko, sensja, pęta jak hejna. Wolny umysł chęci, butem stan uwielbiam. Bity w fotel, szłapy podparte na kufie. Stawiam na wygodę, bazu wydatnia subwoofer. Zaś w lufę pcham czubek na stówę, nie paskudę. Choć to połowa doma, przyjemnie ciągnie się jak nudel. Browar przyjemniej, chłonie się na suszę. Jak obiad, gdy dodań, dodasz bracie karkówę. Polega nie na rudej, dziś wychodzi na korzyść. To co mam w czubie, to twory rapowej narkozy. I w sumie to nie wina barowej pogody, że styl walenia do ryja zbliżony do zagłoby. I myśląc nic już mej pozycji nie zagrozi, zadzwonił jasnowidz, że do mnie z czystą zachodzi. Mój kawałek podłogi to właściwie salon. Inni walą, jakby miał z najlepszym bimbrem w minie balon. Degustator nie odmawia, pojawia się obstawa. Regulator na maksa, nawet nie wkurwia sąsiada. Alko, sensja, pęta jak hejna. Wolny umysł chęci, uwielbiam ten stan. Alko, sensja, pęta jak hejna. Wolny umysł chęci, butem stan uwielbia. Butem stan uwielbia. Co na krótem stan uwielbia. Panie i panowie, butem stan uwielbia.